بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. ولكل درجات مما عملوا وليوفينهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. نعم. ولكل من أهل الخير وأهل الشر، كلا موجة كتك watu wa khairi na vile vile watu wa shari, darajatu, wana vizingiti, wana marati, daraja, wana daraja. Ay, kullun ala hasabi martabati, kila moja kulingamana na ngazi yake. Martaba ni ngazi, kila moja katika hawa alkhair wa alshar kulingamana na ngazi zao, min alkhair wa shar, kutokana na khair na shar. Wa manazilihim, mada na cheo chao. Fi dari alakhirah, katika nyumba ya akhirah. Ala kadri amalihim, ni kwa kiwango cha matendo yao, kwa kiwango cha matendo yao watakayotenda. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema waliwafihim a'malahum, waliwafihim a'malahum, ili awalipe thawabu za matendo yao. Wa hum la yudhlamun, hali ya kwamba wao si wa kudhulumiwa wala kupunguziwa chochote. Kwa hivyo kila mmoja katika watu kuna bila shaka sehemu mbili, wema na waovu, na kila mmoja atatenda kulingamana na hali yake, anakuwa na daraja yake, anakuwa na sehemu yake, na anakuwa vile vile na ngazi yake katika hii darul akhirah, kwa kadri ya matendo watakayotenda wenyewe. Na vile vile waliwafiahum a'malahum, ili awalipe matendo yao kamili. Wahum la yudhlamuna, hali ya kwamba wao hawatodhulumiwa. Kama tulivyotangulia kusema, adhulmu, hili neno lisiwaponyoke. Adhulmu lughatan an-naqsu, adhulmu lughatan an-naqsu, dhulma katika lugha ni an-naqsu, kupunguza. Katika lugha nini? An-naqsu, kupunguza. na katika sharia dhulma ni wad'u shay'in fi ghairi mawdhi'ihi, ni kuweka kitu pahala sipaki, ni kuweka kitu pahala sipaki. Bi an la yuzada fi sayiati, wala hawadhulumi kivipi, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawazidishi ule uovu wa uovu. Wala yunqas, wala haipunguzwi, min hasanatihim, kutokamana na yale mazuri waliyofanya. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si dhalim, hapunguzi wema waliotenda waja wake, wala hawa dhulumu Allah Subhanahu wa Ta'ala waja wake katika yale mazuri. Kwa hivyo la yuzadu fi sayati, haizidishiwi katika ule uovu wa uovu, wala hawapunguziwi katika yale mazuri yao. Itakuwa na dhulma kama tulivyotangulia kusema yagawanyika mara tatu, na lazima uangalie wa dhulmu al-abdu nafsa, mja kuidhulumu nafsi yake, hiyo ni moja. Dhulmu al-abdi rabbahu, kwanza ijajali hiyo, dhulmu al-abdi rabbahu ni kumdhulumu mtumwa mlezi wake. Dhulmu al-abdi rabbahu ni kumdhulumu mja mlezi wake, ambayo hiyo ni sasa ashirk. Pili, dhulmu al-abdi nafsahu, dhulmu al-abdi nafsahu, kuidhulumu mja nafsi yake, kuidhulumu mja nafsi yake. Mfano wake kama vile wale wanaotumia vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha vikawaathiri, vile vitu vikawaathiri, zikatia nafsi zao katika hali hatari, kama mtu hajitambui, hajielewi, kwa sababu ya dhulma ya kuidhulumu nafsi yake. Alafu dhulmu al-abdi ghairahu, dhulmu al-abdi ghairahu, kumdhulumu mja asiyekuwa yeye. Kwa hivyo yagawanyika mara ngapi? Tatu dhulma, na hizo zote Mwenyezi Mungu amekataza. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi al-Qudsi, asema ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, enye waja wangu, mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, na nime hamusi dhulumiani. Inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimeharamisha dhulma ala nafsi, fala tadhalamu, musi dhulumiani nyinyi kwa nyinyi pia. Kwa hivyo dhulma ni kitu kibaya. Kwa hivyo kila mmoja katika sisi, katika ahlul khairi na ahlul shar, bila shaka ni yale yatakayotanguliza yeye kwa juhudi zake na kwa bidii yake na kujipotolea kwake katika kufuata maamrisho ya Allah na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kila mmoja atakuwa na daraja na cheo katika hii dunia, na atakuwa na daraja na cheo akhira, na Mwenyezi Mungu anawalipa waja wake matendo yao kwa ukamilifu, hawapunguzii chochote Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwazidishia mabaya waliotenda na kuwapunguzia mazuri waliotenda. Tayib, wa yawma yu'radu alladhina kafaru, na siku watakaodhihirishiwa wale walokufuru, ala nari, moto, wadhihirishiwa moto, hii hapa wakiwa mbele yao moto, hiyo sio ulikuwa makataa nyinyi kwamba hapana moto, hiyo hapa wadhihirishiwa sasa. Wataambiwa adhhabtum tayibatikum, nyinyi mshaitanguliza yale mazuri yenu, mshaimalizia duniani, khalas, hamna chochote hapa akhira, kila kitu chenu kizuri mlikiharibu na mkilitumia katika akhira dunia yenu, fi hayatikum dunya katika uhai wenu wa dunia, wastamta'tum biha mukaistarehe mmestarehe katika uhai wa dunia yenu, falyawma leo tujizauna mutalipwa adhab alhuni adhabu ya kumtweza mtu, adhabu ya kuitweza watu bima kutum kwa sababu yale ambayo kwamba mlikuwa tastakbiruna mkijikuza wa fil ardi katika ardi bighairi lhaqi basina haqi wa bima kutum na yale mlikuwa tafsukuna mukifanyia ubaya fisq mukijinasua alfisqu fasaga maana kharaja an taatillah wa aslu alkalima fasaqatil hayyatu fasaqatil hayyatu ni nyoka sangine hujitoa kwenye lile gamba lake la jutwaa kawa kwenye mti. Sasa ukienda kule unaona nyoka atakukimbia. Sasa hadhi hayya fasaqat amejinasua kwenye ngozi yake, na mtu fasik ni yule amejinasua katika taa ya Mwenyezi Mungu, akajitoa kabisa katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, bidhikri yadhkuru ta'ala, yadhkuru ta'ala, yuwataja Mwenyezi Mungu aliyetukuka hala al-kuffar, hali ya makafiri, inda ardhihim ala an-nar, wakati wanapodhihirishiwa moto, waghtarartum bi ladhatiha, naam, hina yuwabakuna, wakati pale wanapozomwa, wakati ile ambayo kwamba wanapozomwa, fahamu, wazomwa na malaika, safahamu, ya kuwa yale mabaya walikuwa wakiyafanya, wayukarrauna, na wanagongwa, fayukalu lahum, waambiwa, adhhabtum tayibatikum fi hayatikum dunia, haithu namna itma'anantum, mumejituliza ila dunia, dunia mumejituliza kabisa, kama kwamba hamna wasiwasi wala hakuna kitu mumekiharibu, wala hakuna kitu ambacho mumekiharibu, hakuna, shafahamu. Na طيب حيث اطمأننتم وكتموا لبجتوليزا الى الدنيا دنيا واغتررتم باللذات مكغوركا ومكدانغانيكا ولذا نوتام ودنيا ورضيتم مكرذيا بشهواتها نما ثمانيو يا دنيا وألهتكم طيباتها إكوشغل شنين مزور يا دنيا ألها بمعنى يعني شغالة إكوشغل شكبس ألهاكم تكاثر إما وشغل شنين وين وقوسان ينين مالي هنا ويبو ألهتكم طيباتها نايك وغور نايك وشغلش نيني مزورياك عن السعي لآخرتكم كوين نبيو نكفن يبدي وكتفوت آخر زين وتمتعتم نممستره تمتع الأنعام أسارح كما ونبوستره ونيما ولو wahuma ya muhoa waloachiliwa, wanyama huwa waloachiliwa, wale wanawachiliwa hawafungwi vile anavyokuwa na uhuru wa kwenda huku na huku katika ardhi, basi na wewe pia umekuwa unaifuata nafsi yako hivyo. faiya hadhukum min akhiratin, hiyo ndiyo afungu lenu katika akhira. Hiyo ndio nini? Ndio fungu lenu katika akhira. Falyawma law tujizawna adhabal hun, mutalipwa adhabu ya kutweza, ay al-adhabu shadid, adhabu kali kabisa, alladhi ambaye kwamba yuhinukum, itakayowadharau nyinyi na kuwatoa maana, itakuwa watu watevu, hamna maana eh, kwa sababu ya kule kuilalia kwenye dunia na ukawa mumeipa nafsi zenu dunia. Wayafdhahukum, na Mungu atawafadhehe eh, ushafahamu, atawafadhehe Allah subhanahu wa ta'ala bima kuntum, kwa yale ambayo kwamba takuluna mkisema Allah kumhusu Mwenyezi Mungu ghaira alhaq, yasokuwa kweli, yasokuwa kweli. Mungu atawafadhehe, si walikuwa mkisema tu mkiloloma nyinyi au mkisema yale mnayotaka. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atawafadhehe leo. Ay tan tunsabuna at-tariqa ad-dalla, mutaelekezwa katika na kunyoshewa njia ya upotofu, alati ambayo kwamba antum nyinyi alaiha, katika njia mliochagua, ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa ila hukmihi, na hukmi antum kadhaba wa antum kadhabatun fi dhalik, hala kwamba nyinyi warongo katika hiyo. Wa bima kuntum tafsukuna, ay tatakabbaruna, na kwa ajili ya ile kibri walikuwa kifanya, an taati Allah, kutokamana na kutumtii Mwenyezi Mungu, an taati, kutokamana na kutumtii Mwenyezi Mungu, tatakabbaruna, nafanya kibri, an taatihi, kutokamana na kumtii Mwenyezi Mungu, fajamau baina qawli albatili, wakakusanya baina maneno ya batil, wal amali bil batil, na kutenda matendo ya batil. Kuna namna gani? Hawana wal kadhibi, na urongo, ala Allah, kwa Mwenyezi Mungu, binisbati, kwa kumtegemezea Mwenyezi Mungu eh, ila binisbati ila ridha, kulingamana na radhi za Mwenyezi Mungu, wal qadhi fil haqi, na kuitia ila haqi, wal istikbari anhu, na kujinyanyua juu ya haqi, fa'uqibu, wakateswa hawa, ashadda al-uquba, adhabu kali sana. Sababu nini hayo? Kwa hivyo makufar, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatutajia hapa hali zao zitakavyokuwa watakapodhihirishiwa moto wa jahannam, au moto ule ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia kuingia, wakati watakapokuwa wazomwa. Sasa wabakha biwana, amezoma, wabakha, wakara, amegonga, wala si lazima kwamba ugonge, yani uambiwe kitu ambacho kwamba kitakugonga katika hisia yako, ka kama hivi, ama qara asli yake ni kugonga ha, alqari'atu mal qari'a ha eh, chenye kugonga kipi hicho chenye kugonga? Alqiyama, kinagonga nini? Moyo kifika, ukasikia mtu ule moyo wake unapiga, hata unatoa sauti gum gum gum gum, aitwa alqari'a, aitwa alqari'a. Tufahamiane vizuri hapo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufahamishe ya kwamba hali ya hawa wakati watakapodhihirishiwa moto wa jahannam, na wakati ambao kwa wenzao watawazoma, na wakati ambao kwamba jamaa watawapiga na maneno eh, wataambiwa kwamba nyinyi mshatanguliza mazuri yenu katika uhai wenu wa dunia. Sasa kila kitu mimaliziwa, khalas, kila kitu mimaliziwa duniani. Sasa hapa hamna chochote mlichokitanguliza kizuri eh, hapa hakuna kitu kizuri ambacho mumekitanguliza. Haithu itmanantum ila dunia, pale ambapo kwamba nyinyi mumejitulia, mumejituliza. Itmaanna bana istakarra, itmaanna bimaana istakarra, mumekajituliza kabisa, mkono kwamba maisha ni hapa, hakuna tena kuondoka, wala hakuna badala ya maisha yaliokuwa mazuri kama haya, hakuna, mkojituliza kabisa, kama kwamba si pahali pa kuondoka hapa mlipo eh, si pahali pa kuondoka. Safahamu vizuri katika maisha yenu ya duniani na mkaghurika na mkadanganyika na utaamu wa dunia ambayo ni siku mbili, mkasahau ladha na utaamu wa akhira itakayodumu, muacha ladha ya daima kwa ladha ya siku mbili, na maisha milele kwa maisha ya siku tatu. Mwanadamu ndivyo alivyo. Waraditu bishahawatiha, mukaridhia matamanio ya dunia, mkishapata basi khalas. Matamanio ya dunia ukishapata basi washapata kila kitu na umemiliki kila kitu. Ikawashughulisha yale mazuri ya dunia kutoiendea mbio akhira zenu, kutoiendea mbio na kutoifanyia bidii akhira zenu nyinyi, mkaiachilia mkaitelekeza akhira, mkawa nyinyi mwende mbio kwa sababu ya dunia peke yake. Watamattatum tamattu al-an'am, mukastarehe katika dunia namna wanavyostarehe wanyama asari hata walioachiliwa kutokamana na kizizi. Si wanyama mwanzo hutiwa kwenye kizizi mpaka muda halafu achiliwa kwenda kulisha. Basi faia hadhukum min akhiratikum, yani yale machache mliopata katika dunia mkafikiri ndio mwisho, ndio fungulenu katika katika nini, akhira yenu. Yale mawili matatu mlifanya, fahiya hadhukum min akhiratikum, hiyo ndio fungulenu kutokamana na akhira yenu. Tayeb, falyawma tujzauna adhab alhun, al'adhabu shadid, adhabu kali kabisa, alladhi yuhinukum, ma itawatweza itawadharau itawatoa maanani, ahana amedharau, ahana yuhinu, ahana yuhinu, amedharau. Wayafdhahukum, Mwenyezi Mungu atawafadhih, kwa kitu gani? Bima kuntum taquluna, kwa yale mliokuwa mkiyasema ala Allah juu ya Mwenyezi Mungu ghairi alhaqi, basi na haki mlikuwa mwarumbokwa tu nyinyi kusema kumhusu Mwenyezi Mungu maneno ambayo kwamba nyinyi alikuwa hamna haki, kwa kuwa dunia ndio kwenu nyinyi ni bora, na ule urongo na ghururi mliokuwa nazo ndiyo sawa. Tunsabuna atariqa dhala, muta elekezewa njia na mtatandikiwa njia potofu, alladhi antum alaiha, mulionayo hivi sasa, mtanyoroshewa kabisa ili mtembee na mupite katika njia hiyo, mtafahamu itaboreshwa ile njia, ila Allah yakwenda kwa Mwenyezi wa ilah hukumihi, na kwa hukumu yake. Wa antum nyinyi kadhaba fi dalika, ni warongo katika hayo mnayosema, warongo kabisa, hamna lolote mulitanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal nyinyi mulifanya kibri, kutokamana na kutotii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mkakosanya baina ya maneno ya batil na matendo ya batil, ni shirki tabad. Al-amal al-batil walkadhibu ala Allah, na kumzulia uongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, binisbatihi ila ridha, kwa kuyege kulingamana na kuridhia kwake Mwenyezi Mungu. Walqadhu walqadhu fi alhaqi, na kutia ila na dosari haki. Walistikbari anhu, na kujikuza kutokamana na hiyo haki. Fa'uqibu ashadda al'aqab, wakateswa mateso makali sana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatari, khatari kabisa. Walladhi naam, طيب. واذكر اخا عادل, هبو متاجي ندوياك عاد, اذ انذر قومه, بيندي alipowaonya jamaa zake bil ahqaf, sehemu hiyo inaitwa ahqaf. Waqad khalat an-nudhur, na ishapita maonyo, min baini yadayhi, mbele yake, wa min khalfi, na baada yake, ha, alla ta'budu, musiabudu illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Inni, hakika yangu mimi, akhafu alaykum, nawaogopeni, nawaogopea juu yenu, adhaba yawmin adhim, adhabu ya siku kubwa ya kiyama. Adhabu ya siku kubwa kabisa ya kiyama ni hatari. Kwa hivyo wakumbushe, ya rasulana, qalu, wakasema, ajitana, umetujia, litafikana eli utugeuze na kutuambia uronga, an alihati, na kutokamana waungu wetu hawa, faatina bima taiduna, basi tulete kile ulichotuagizia, ya kwamba tukikataa hayo uliokuja nayo si kutangamizwa, in kunta minas sadiqin, ukiwa wewe miongoni mwa wenye kusema kweli. Mfahamu wewe hivi umetujia, hali ya kwamba wataka, laysa laka min alqasdi wala ma'aka min alhaq, huna maksudi yoyote wala huna haki yoyote, illa annaka tahiduna an alihatina, wataka tupondoe na utupinde kutokamana na wala wetu, fa aratta an tusrifana anha, wataka kutugiuza kutokamana ibada ya ungu zetu watuelekeze pale unapotaka wewe, litafikana, utugeuze na tuache sisi ibada ya ungu wetu hao, hilo ndio unataka na sisi, fa innana faatina bima ta'iduna in kunta min as-sad, bas tuletee kile ulichotuagizia ukiwa miongoni mwa wenye kusema kwa. Qala innama al-ilmu 'inda Allah, mtume akamwambia hakika si lingineno ujuzi wa kiyama iko wapi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna mwingine anayejua, hakuna mwingine anayejua kabisa. Wa uballighukum, nawafikisheni, ma ursiltu bihi, kile nilichotuma nacho mimi nawafikisheni tu, si kwamba ni mtu ambaye anayeweza kuleta mambo mapya au anayezua mambo. Mimi nimepewa kitu na waleteni basi. Walakinni arakum, lakini nawaona mimi nyinyi, qauman, ni watu tajahaluna, wapumbavu, msioelewa, hamuelewi, nawaoneni hivi, mimi nawaona hivi. Falamma ra'awhu, walipoiona ile adhabu, aridhan, imejitokeza, mustaqbilan, imeelekea, au falamma ra'awhu, walipoiona, aridhan, mawingu, mustaqbila awjiyat, imeelekea kwenye zile mabonde yao ya maji yale, qalu hadha aridhun mutarna, wakasema hii ni kiwingi cha mvua, sisi tutapata mvua, kumbe ni adhabu, ni adhabu. Bal huwa mastajartu bil, bali si mvua, ni kile mulotaka kuletewa kwa haraka sana, si umesema fatina bima taiduna, ndio yale mliomba nyi, rihu, ni upepo hiyo, fiha, muna ndani yake, adhabu, na adhabu alimu, yenye kuumiza, tudammiru kulla shay, inabomua kila kitu, pepo huo, kila kitu, bi amri rabbiha, kwa amri ya nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Fa asbahu, wakapambaukiwa, la yura, haionekani ile sehemu walikuwa kiishi, ila masakinum, ila makazi yao tu basi, majumba, haona bana, كذلك هيفيو هيفيو نجزي القوم المجرمين أن نواليبا واتواوف ها وبيب الله كواسلتنا وبيبو ikangua nyumba zao ikawangusha wao wakamalizika kabisa upepo tu wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa Mungu anajua askari wake wama hiya illa dhikra lilbashar haikuwa isipokuwa ni makumbusho kwa binadamu طيب واذكر اخا عاد انظر شرف هبو انغاليا كومبوكا ndugu عاد اذا انذر بيندي الپوونيا قومه واتواكي بلا حقاف هبو حقاف الى اخر قصه اندري مبكا مشو وقصه وهو نعم اي واذكر بثناء الجميل متاجي وصفه نزوري هبو متوم محمد اخا عاد ndugu عاد hebu mchaje kwa uzuri sana na umsifu kwa sifa nzuri sana ndugu yako wa huwa Hud alayhi salam na nani adiyo ni Hud mtume Hud alayhi salam na jamaa zake haithu kana kwa namna alivyokuwa minarusulil kiram katika mitume watukufu Ad alikuwa mmoja katika mitume watukufu naye ni Hud alayhi salatu salam الذين ولي امباكو فضلهم الله تعالى مungu aliwafadhilisha na akawapa ubora bidda'wati ila dinihi kuwalingania watu katika dini ya Allah wa irshadil haqi na kuelekeza katika haqi wa irshadil haqi ilayhi na kuelekeza katika haqi idh andhara qawmahu hum aad alipo waonya jamaa zake aad na mtume Hud alayhi salam bil ahqaf ay katika makazi yao ambayo ni ahqaf ay fi manazilihim al ma'rufa katika makazi yao iliyokuwa mashhuri sana bil ahqaf hapo ahqaf walionywa sehemu hiyo kwa Hud وهي نسيم هيو الأحقاف الرمال الكثيرة إن ميشانغا مينجي سانا شانغاراوي في أرض يمن كتك أرض يمن نبهالا مبقونا ميشانغا شانغاراوي نينجي سانا كتك أرض يمن وإلى معنى كوان با أحقاف يمن وقد خالت النذور من بين يديه ومن خلفه ناي ميشانغوليا maonyo kabla ya yeye kuja na baada ya kuja falam yakum bid'am minhu hakuwa ni mzushi kutokamana na hawa tu mitume ambao kwamba umetumilizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala mukhalifan lahum wala hakuwa Hud alayhi salam ni mwenye kwenda kinyume na hao mitume qaila na kisema lahum kuambia alla ta'budu illa Allah Mtume Hud alikuwa anambia jamaa zake musiabudu illa Allah inni akhafu alaykum mimi naogopieni adhabu yawmin adhim siku kubwa kabisa siku ya kiyama alla ta'budu illa iyyah alla ta'budu illa iyyah طيب فامرهم وكامرشه بعباده الله كمعبود من يزي مungu الجامعه عباده الى كوسانيا لكل قول كلا نن سديد كلا قول يساوى سديد معنى صواب وعمل حميد وعمل نمتندو حميد يكوصفيوا حميد يكوصفيوا ونهاهم وكتازا عن الشرك نا شرك watandidi na kwa kumfanyia Mwenyezi Mungu kwamba anaweza nidhad atandidi nid tayib wa khawafa makawatisha in lam yuti'uhu wakiwa hawatomtii mtume Hud alayhi salam العذاب الشديد kwamba watakumbana na adhabu kali kabisa kabisa. Falam tu'id fihim falam tufi falam tufid fihim tilka da'wa falam haikuwa tufid fihim haikuwa nufaisha wao tilka da'wa huo ulinganizi walolinganiwa. Madamu wao walikataa na wakumwogopa Mwenyezi Mungu wala hawakumtii, basi Allah amewaandalia adhabu kali, wala hawatofaidika na mauidha na da'wa walofanyiwa kwa sababu ya kutosikia kwao. Tayib, قالوا أجيتنا لتأفكنا عن آلهتنا. Hivi wewe unkuja kutugeuza kutokamana na ibada ya waungu wetu? Wataka kutupindisha sisi, kutukufurisha sisi, kutupeleka sehemu ambayo kwamba si sawa, si tu katika dini ya Kiislamu tumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laysa laka min al-qasdi, huna maksudio yoyote, wala maaka min al-haq, wala huna haki yoyote uliokuja nayo, illa annaka hittana an aliyati, isipokuwa wewe umetupondoa kutokamana na waungu wetu hawa ambao sisi tunawaabudu, sisi tunawaabudu na tunaamini ya kwamba wao ni waola wa haki na ni wa kweli kabisa. Faaradta an tusrifana anha, ukataka kutugeuza kutokamana na waola wetu hawa na tuabudu vitu vingine vya kando kabisa, basi na kumabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sa'i, wa hadha ghayatul jahl, nahin upe wa ujinga wal inadi na inadi. Inadi wa tamarrud, tamarrud ni kichwa kigumu. Hadha mutamarrid ni mtu asi mwenye kichwa kigumu sana, hasikii lolote. Hadha yusamma muanid, musamihi muanid. طيب ماذا نسميه هذا؟ نسميه معاند. طيب قال إنما العلم عند الله. وأنبيه أجيزي وقياما وقام يزمونه سكذا فهو الذي بيده أزمة الأمور. Yeye Mwenyezi Mungu katika mikono yake kamba ya mambo ndiye anayeongoza. Azima ile kamba kumwangamia ukawa awamuongoza nayo, ndio azima. Yeye ndio ameshikilia Mwenyezi Mungu manake hapo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeshikilia mambo kama haya. Wa maqalidha, na vile vile ufunguo wake anayo yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiyama. Hakuna mtu mwingine. Wa huwa alladhi yatikum bil adhab, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuwaletea adhabu insha kitaka. Wa ubalighukum, na nitawafikishieni ma ursiltu bi, kile nilichotumwa kwayo. Laysa alayya illa albalagh, mimi hakuna kitu ambacho mimi nimelazimishwa ambaye ni wajibu kwangu mimi isipokuwa kufikisha kulio wazi. Basi hii ndio kazi yangu, kufikisha kulio kuliko wazi. Hiyo ndio kazi yangu mimi, sina kazi nyingine. Fa tayib, walakinni araakum qauman tajhalun, lakini mimi nawaona ni watu wapumbavu msoelewa ni falidhari. Kwa hivyo sadara minhum ikatoka kutokamana na wao, ma sadara yalotokea min hadhihi ljurati kutokamana na huu ushujaa au huu ujasiri. Kwa wajasiri sana kwa kuweza kusema lolote ashadidi kubwa. Fa arsalallahu alayhimul adhab al'azim, Mwenyezi Mungu akawatumilizia adhabu kubwa. Adhabu kubwa, Allah akawatumilizia adhabu kubwa sana. Fa arsalallahu alayhimul adhab al'azim wa huwa ar-rih, ni upepo alati ambayo tudammiru na bomoa bomoa. Mfahamu, tudammiru na bomoa bomoa, wa halakatum ikawaangamiza. Walihadha qala falamma ra'awhu, walipoiona hiyo adhabu ardhan, imejitokeza kama wingu la mvua, mustakbila awjah, zimeelekea kwenye mabonde yao ya maji, kwamba ile ni mvua itanyesha, yale mabonde yatajaa maji, watu watapata maji, kitu kama hicho. Mu'taridan kasahabi, imekingama yani maana imeingia katikati, kukingama maanake ni qad aqbala ala awdiyati, mimielekea kwenye majangwa yao, alati ambayo kwa matasilu inaturuzika maji, fatusqa nawa bitahu, fatasqa nawa bitahu, itawanosheleza zile mimea yao, waishrabuna min abariha, na watakunwa kutokamana na visima vyake, wagudraniha, na dimbwi zile, dimbwi zile, kuna dimbwi zinazotengenezwa zile, kuna naza Mungu subhanahu wa ta'ala. Sifahamu, طيب ويشربون وتقول من ابائها ابارها وقدرانها. قالوا مستبشرين كما وكيوا انا فراها كبيسه, هذا عارض مفترنا, هي ني وينغو ambao kwamba litanyesha, ni wingu litakalo nyesha hapa, hadha sahabu, hii ni wingu samtiruna itakao nyesheleza hapa. Qala ta'ala bal huwa mastajartum bihi, sio mvua hiyo, ni yale mliotaka kuletewa haraka, ambayo ni nini? Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha alladhi janaitum, haya ndio yale ambayo mliyachuma na mliyafanya nyinyi, ala anfusikum, kuwafanyia nafsi zenu. Hadha alladhi janaitum bihi ala, hii matendo haya ndio matendo yale mliofanya mwavukie mipaka ona nafsi zenu, haithu qultum, pale mliposema fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, basi tulete yale ulotuagizia ya adabu ukiwa ni mkweli wewe. Kwa sababu yale maneno yanazungumzia ni maneno ambayo kwamba hayana mizani wala maana yoyote. Tayib, barakallahu. Insha na fa huwa alladhi yeye mola na tayib hadha alladhi janaitum bihi, ndio ambaye kwa mliivunia ala nafsi nafsi zenu, haithu qultum, pale mliposema fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, tupe yale uliotuagizia ukiwa miongoni mwa kweli. rihun upepo fiha muna ndani yake adhabun alim adhabu yenye kuumiza sana tudammiru kulla shay inaponda ponda kila kitu inaharibu kila kitu hai achi kitu upepo kabisa wasema wa hadha نعم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ريح فيها عذاب تدمر كل شيء إنها هريب كل كتو نبونجا بونجا دمر نكوان غميزا نبونجا بونجا تمر عليه إتكوابتيا من شدتها وزيتواك نوكالواك ونحسها نكو كروفواك نحس نين كروف في أيام النحسات سيكو كروف وتانغاميزو واتو سيكو أمازو كواما حبانا خير دانياك تفوى أترك نحسك واتشاو كروف واكوا واتشاو كروف وين كروف واتشاو كروف واكوا طيب فسلطها الله منزموا كوصلت عليهم جياو سبع ليال مسك سبع وثمانية أيام نسك نان حسوما يكوانغميزا فترى القوم أتواعنا وات فيها كتك سكوهيزو نعذبيو صرعا wametanuliwa kila moja katanuliwa kaangushwa huko mfahamu kaanahum kama kwamba wao ajazu ni vigogo nakhli ya mtende khawi ya zilizoanguka zimepomoka kabisa pa wamekuwa kama ni vigogo watende vimekatwa zimelazwa wamekauka kabisa upepo subhanallah tena ikafanya kazi hiyo bi amri rabbiha kwa amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala bi idnihi wa mashiati kwa ruhusa yake na kwa matakwa yake fasbahu la yura illa masakinu ikawa sasa hayonekani wakapambaukiwa asubuhi akawa hayonekani ila makazi yao faqad talafat mawashihim wameangamia wote wanyama wao وأموالهم نمالزا وأنفسهم لنفس زاو بكيا نين إن بكيا آثارت إن بكيا آثارت كذلك هيفيو هيفيو نجزي القوم المجرمين تنواليبا واتووو بسبب جرمهم وسبب ظلم ياو ومبا ياو وظلمهم تفهمين الجرم طيب ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه نعم ولقد مكناكم حقيقة تميوويزيشا نيني فيما إن مكناكم فيه كتكيالي أبا يقوامبا tuliyotaka kuwamakinisha ndani yake sha kuwawezesha tumewawezesha katika yale ambayo tuliyotaka kuwawezesha waja'alna lakum sam'an wa absar tukawajalieni masikizi na maoni wa ifidata na moyo fama aghna anhum haikuwafalia wao chochote sam'uhum masikizi yao ولا أبصارهم ولا مونيا ولا أفدتهم ولا نيوزا ومن شيء ججوت إذ كانوا فيند والبقوة يجحدون بآياتنا وكي كان آيز الله سبحانه وتعالى وحق بهم كواترمكيا كواترمكيا ما كانوا به يلي والبقوة يستهزئون وكيفانيا استهزاء ومبقونا قيامة هكونا إما شوكا وانا هكونا كيتو كنيتو قيامة Mfahamu, kuna hizo zenu ni mbio za sakafuni itaishia ukingoni kuna kitu hapo. Wakatawa wao wakata. Taib, lakini watakuja jua ni kweli au ni uongo. Hadha hili maana Allah pamoja na kwa Mwenyezi Mungu kad adarra alaihim, amewamiminia alaihim an-ni'ama al-azima, ni'ma nyingi. Darra maana amewamiminia ni'ma nyingi sana. Kuna kaula hadha shay mudirrun, si mudirrun, mudirrun. Sema hadha al-hubub mudirrun lil-bawl. Tembe, tembe hii ya kujoza sana. Naweza kusema haiwani idha akala shajara muayyana tudirru lil-laban, inaleta maziwa mengi. Eh, darra shafam tudirru dar al-hayawan. Hadha hii maana Allah pamoja na Mwenyezi Mungu kwamba kad adarra alaihim amewamiminia an-ni'ma al-azima, ni'ma kubwa. Falam yashkuruhu, hawakumshukuru. Wala dhakaruhu, wala hawakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zote waliopewa hata haikuwakumbusha huyu mneemeshaji fadhila zake na khairi zake. ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه, أي مكناكم في الأرض, ستميوزشيني كويش كتك أرض, يتناولون طيباتها ونقول مزورياك أرضه ونقول ويتمتعون بشهواتها نوانسجيشتريشا لما تمانيو الدنيا وعمرناهم وعمرناهم عمرا na tumewapa umri yatadhakaru fihi, anakumbuka katika umri kama hiyo. Man tadhakara, mwenye kukumbuka. Wayata'idu, atapata mawida fihi, katika hiyo umri. Almuhtadi, mwenye kuongoka katika njia sawa. Walakad makanna adan, hakika tumewezesha qawm Hud alayhim salam. Kama makannakum يا ايها المخاطبون, كما متوزيشا نيني ايوه mwenye enyi mwenye kuzungumziwa. Fala tahsabu msidanie anna ma makannakum fi, kwamba kile tulichowezesha mukhtasum bikum ni special kwa nyinyi tu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawanameshi kwa wengine. وَأَنَّ وَكِكَ سَيَدْفَعُ عَنْكُمْ, أَتَوَنْرُ لَيَ مُنْ يَزْمُنْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَيْعًا كُتُوكَ مَنْ عَذَابُ مُنْ يَزْمُنْ كُتْ بَلْ غَيْرُكُمْ أَعْضَمُ, بَلْ وَنْجِنِي وَسُكْوَنِينِ عَضَمُ نِكُوبَ مِنْكُمْ كُلْكُنِينِ تَمْكِينًا كُوَيْزَشْوَا. فَلَمْ تُغْنِي عَنْهُ, هَيْكُوَ فَلِيَ وَاوْ أَمَالُ مَالِزَاوْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ وَلَا وَتُتُوَاوْ ولا جنودهم ولا أسكار زاو من الله تعالى كتكمان من يزمون. هايكو فاليس شوت, هايكو فاليس شوت. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة, تكواجاليا كوانا مسكيزي نماتو نمويو, أي لا قصور في أسماء. هكونا وفنغوف كتك مسكيزياو, هكونا وفنغوف كامل لا قصور في آذانه. Ona, hakuna upungufu katika masikio, wala absarim, wala macho yao, wala adhanim, wala akili zao. Hata yukala, hata kusemwe, innahum tarakul haqqa jahlan minhum, wao meta haki kwa sababu ujinga kutokana nao. Wa adamu tamakkuni min alilmi bihi, na pasi na kuwezeshwa kuwa na ujuzi na kujua yanayotakana kujulikana. Wala khalala, wala upungufu fi uqulim, katika akili zao. La, walakinna tawfiqa biyadillah, lakin kuwafikiwa uko katika mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatu min shay, la qalil wala kathir, si kingi wala kichache. Wadhalika bisababi, kioni kwa sababu annahum يجحدون آيات الله آيات الله ونكنش آيات من يزمنه الدالة نتونش على توحيده أبوكي ومن يزمنه وإفراده نا بلي بلي كمبكش الله على توحيده كمبكش من يزمنه وإفراده كمبكش من يزمنه سبحانه وتعالى بالعبادة وعباد وعباد. طيب بسبب أنهم يجحدون آيات الله وصبوا ونكنوش آيات من يزمنه الدالة نونش على توحيده وبكواه وإفراده بالعبادة وكبكشة وعبادة الله وحاق بهم كواترمكيا ما كانوا يلقوا به وكيتو هيتو يستهزون في فنيستيزا أي نزل بهم العذاب إمي وترمكيا عذاب الذي أنبقوا يكذبون بوقوه ولقوا كانوشا كتو توكا كتو فنيكا ويستهزئون بالرسل وكفنيا استهزاء متوم عليه الصلاة والسلام حذروهم ولو تحذرش منه كتقبانا نائمان كما هي نوفسف أكيل وليناوها وجماع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.